أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النور دا يولى السمايات سخر ترسور لسمايات فوري ما تلاوات د دوغه آیاتو چې دا اوس ما تلاوت کړه دغه او دا راتلونکي سبق بیا دوې رکوع وي چې هلته تر شپږویشتم آیاته پورې کېږي دوهمه رکوع ده دغه ځایه. اوس دا یوه رکوع شوه یوه بل رکوع هم. دغه ټوله چې دي د دې و تعلق د یو قصې سره دی چې هغه ته حدیث الافق وایي د سیرت په کتابو کې د تاریخ په کتابو کې او دا غره کم دا حدیث بخاری و مسلم په جو ټول کې دا واقعا ډیر مشهور ده. اف اصلا وغټ درواغ او توای چې په چاپ شي وتره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه ام المؤمنین بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دیغه په باره کې منافقان یو ډیر غټ درواغ سره غټه کړی و. د هغو درواغو ازاله په دغه کې بیان شوی ده. د بی بی عائشه براءت په شي کې بیان شوی ده. نو په دغه دوو رکوګانو کې چې کوم مضمون دلته راځي یو خو براءت د بي بي صدیقې په کښې کې بیانېږي په دې دواړو رکوګانو کې چې دی. بل مضمون چې په کښې کې راځي هغه و مؤمنانو ته نصیحت دی چې بل وخت تاسې غلطي مه کوئ چې منافق تر خو لاره خبره راویسته تاسې ورسره بدرګه کوئ ورسره مشهورویه په دغه کې احتیاط کوئ. او بل به فضیحت و رسوایي د منافق په کښې کې بیان شي چې منافق به رسوا شي برملا به شي. نو درې مضمونه ګواکې په دې دوو رکوګانو کې راځي. اول مضمون یې دغه براءت بي بي عائشه بیانېږي. نصیحت د مؤمنانو به هم په کښې کې راسي رسوایي د منافقانو به هم په کښې کې راسي. خو دا چې دوې رکوع موږ په یوه سبقه نه سو ویلی ډېر آیاتونه دي تقریبا شپاړس آیاته کېږي. نو موږ یې اوس دغه د څلورلسم آیاته پورې اوس موږ تلاوت وکړي. نو د دغو آیاتو په مضمون باندې نو اول د واره یې ربط د ما قبل سره څنګه دی. ربط و تړاو ارتباط د ما قبل سره دا دی چې د مخه د عامو مؤمناتو عامې ښځې پاک لمنې ښځې چې دي چې پر هغو باندې تهمت ولګول شي د زنا د هغه جزا ذکر سوله چې حد قذف دی چې په دې ته به اتیا دورې ورکول کېږي. اوس یو بله غټه مسله راپېښېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اهل بیت مبارکانو باندې تهمت څوک لګوي د زنا د هغه دروندوالو قباحت الله پاک اوس بیانوي چې هغه د عامو مؤمناتو په باره کې حکم و چې په باره کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت رااله بیا د صدیق د لور چې بي بي عائشه د هغې په باره کې چې څوک دا کار کوي تهمت لګوي د هغه سزا دلته اوس بیانېږي د هغه دپاره چې یعنې دا سزا د هغه چې بیاده درنه دلته به د عظیم تورې په کښې کې راشي. نو دا خیره بد چې د ما قبله سره اوس چې ترجمې ته زور وړاندې کېږم، تر ترجمې د مخه د دې قیسې چې دي داسې یو لنډ غوندې خاکه، اګر چې دا کیسه په تفصیل د پسیرت کې خورا ډېرې جزئیات لري، پوهشي د احادیثو په کتابو کې په تاریخ کې، خو د قرآن ترجمه چې اړه ورسره لري هغه لږ خلاصه چې ما زیوه بر په ترجمه سړی پوهېږي، هغه دا وه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عادت شریفه دا و چې دی به په سفر تلی نو بیا په خپلو ازواج کې قرعه اندازي وکړه، برای بیا نو من داسې ولیکله معنا چې د هر چا نوم راپورته شو، په سفر کې به رسول علیه الصلاة وسلام یوه بیبي ورسره بیول. د هغه وجه دا د انسان خورا ډېرو خدمتو ته ضرورت لري، خصوصا هغه انسان چې هغه هم سیاسي واکمن وي هم شرعي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په ډګر کې قومندان و، خو قومنده یې پر غاړه. د مثال په طور که به نورې اجتماعي پیښې سوی خوالته دی سیاسي رهنما و، که به دیني مسلې پیښې سوی خوالته دی دیني رهنما و، نو د ده وظیفې بیخي ډېرې وې. د کارسازي و خدمتو دغه کې ډېر ضرورت درلود، نو بیبي به ورسره وه چې د ده دپاره یوه کارسازي و کې بستر یې ورته سم کړي، خوراک ورته برابر کړي. نو دا یو غزوه ده بنو المستلق ورته وایي په سیرت په کتابو کې بخاری و مسلم کې، د غزوه مریسیع په نامه سره هم یادیږي. دا دواړه نوم ولې لري؟ دا مریسیع د هغه علاقې نوم دی چې دا غزوه په کښې کې سوې ده. دا بنو المستلق، بنو المستلق یو قبیله وه، د بنو خزاعه څه ده د هغه قوم نوم دی. موږ بیا داسې فرض کړو دا زموږ سیس په ماحول کې چې دی، فرض که پر کچلاغ باندې یو جنګ وسو د کاکړ قومه سره، برای نو خلق په دوه نامه یادی، برای هغه د کاکړو جنگ چې اوس بل سړی بیا وایي هغه د کوچلاغ جنگ چې اوس کن، جنگ یو جنگ دی، ګای څوک یې د کوچلاغ جنگ بولي څوک یې د کاکړو جنگ بولي، کاکړ یو قوم دی. دا هم دغه رقم د غزوه یوه غزه ده، څوک یې د بنو المستلق په نامه یادی او څوک یې په نامه د مریسیع. غزوه د مریسیع معنی د مریسیع پر ځای چې اوس پر هغه قوم ځای هم پر هغه مځکه چې اوس بنو المستلق معنی د هغه قوم سره چې اوس. نو دا په شپږم کال د هجرت، ځینې د سیرت کتابونه وایي وایا پنځم کال د هجرت، څوک شپږم کال د هجرت، نو پنځم یا شپږم، خو به هر حال چې نبی علیه السلام د مکې څخه هجرت کړی دی پنځه کاله تېر سوي دي، یا شپږ، یو کال یا کم یا بالا، خو غزوه یقیني او واقعي ده. په دغه نامه یادیږي، په دې کې بي بي عائشه ورسره، اگر چې دا غزوه کوچنۍ غزوه وه، داسې لږ نو کوي جنګ دونه عنوان باندې نه ارزېده چې غټ عنوان ورته کښېږدي، مګر چې غټه واقعه په کښې کې پېښه سوې ده، اوس یې جلا عنوان ځاته غوره کړی وای هغه غزوه، ولې پېښه خطرناکه پېښه په کښې کې اوس. نو دغه غزوه چې خلاصه شوله، دا د مریسیع یا د بنو المستلق د مریسیع مقام سدي د مدینې شریف څخه نه منزله لیرې دی، نه منزله معنا چې نه واره سفر څوک دا رقم لکه نه میله چې موږ یاد کړو، دغونه لیرې ځای دی. په واپسي کې چې راتلل نو خو پړاوونه دي، دلته شپه دلته شپه دلته شپه، په یوه ورځ خو تر مدینې نه زه رسېدل، خو ما ویل نه پړاو د معنا نه منزله دلته دي، کېدای شي په دا به زمونږ پوهېږي. نو یو وخت داسې پېښه شول چې دوی یو ځای پړاو وکړي، شپه یې تېرول بېدېدله، بي بي عایشه خو ورسره ده، په دې وخت کې سطر پرت سوی و، د بي بي عایشې موږ کجاوه ورته وایي په خپله پښتو کې، پر دا اوښانو بیې تړلې بره به نو مستورات په کښې کې ناست کي، پر دې به شالونه اوار و، پر دې به اوارې وې، په دغسې پردناکه حیثیت باندې دا د نبي علیه السلام سره تللې وه. د اخوا راتله د نبي علیه السلام بل عادت دا و، یو صحابي چې هغه صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنه نومېږي، دا بیا ګرد عمر داسې مکلف کړي و، ته به زموږ سره یو ځای نه ځې، چې قافله دلته روانه د مثال په طور یو میل به ته لیرې زموږ څخه، په موږ چې به وروسته راځي، ولې قافله د کډه د بار د شیانې که یو شی پر لارې شوه کېدی تا به نو پام یې را اخلي بېبسې، که به د خوب وخت رالی هم دی جلا بیې هلته اړول بېدېدی به، دا قافله به جلا بېدېدل، د سهار د سپېدو خواته چې به قافلې کوچ کوه قافله به ولاړه ده، دی چې به رارسېدي و دې ځای ته چې قافلې پړاو کړی دي دلته به رڼا ول شیان به معلومېدله، بره که به یو شی پر میدان پاتې دا به م درپسې راواخیستې، بس دا سلسله دغسې روانه وه. نو دا یو شپه چې دوی پړاو وکړي، ماښام بېدس وله، دا غزوې والا مجاهدین چې دي، بي بي عایشه چې ده، دا په خپله کجاوه کې خو به خود راته سوي بده سوي بوي، نو خو نارینه او ښځې دا سره جلا یې، خو ما سطر پرت سوي په دې وخت کې. نو شپه چې تېرېږي، د شپې اخر چې راځي، هغه په قافله کې چې کوم څوک اعلان کوي وار د واره، یو شی ټکوي یا انډوالان راویښوي چې معنا بالا کوچ دی زوکه ډکېږو، اغه اعلان چې اوس چې درځي باران او د جې وخت کې د مثال پر پر ځکه لکه موږ چې وای درې په وخت دا یې نیم ساعت کدار چې خلک ارڅو خپل بستر سره وته لري خپل کړه سره وته لري بارځي دغه چېم کدار خو نو اخلي بي بي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته دا د 10 ضرورت پیښ شي معنی چې او د 10 نوې کې یمښ قضا حاجت ورته وای نو د په قافله کې خو نه کیږي نو دا مجبورن برای قافله څخه روانه سولې لري رسول الله دا سیمانه درختی و زنګل لکه ملکه چالتہ زنی ام کی په شارع کې وسم شي دا غره کم دی لري ګوښات ځم نو دا الته ولا الته چې ولاره د دې په غاړه کې یو امیل وو قیمتي امیل هغه امیل قرار الته وش کړي تاره سست سوې وسر امیل چې وش کړي اوس بونو د امیل دانی ګردار ټوله دا اخته د خپل د امیل دانی ټولي ټولي وخت وخت وخت چه وقتی خیر چه پلاس وارد اگه دانیه سر را طولی کرده دا چه دل ترال قپیله نست قپیله تلیه ولی خدای پلا دا قضای حاجت پارت تلیه لیره دا الت درخته تا شلو ملو زنگ لرکم تا شو سبه بل الت امیل وش که دی اگه دانو دا وزن رو دیگه خود چه حال قپیله نست کجاوه بار سوی دا تلیه کتاو نو کجاوه سنگ بار سوی د کجاوی وجه بیا دا و چه کم چا چه کجاوه پروش ترل اوغو احساس و نکی چه بی عائشه چه دا نست ولی نو کې د بیبي عائشه عمر په دغه وخت کې شدي چې ډېر دي 14 یا 15 کال دي ولی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده کاوه نو هغه دا د نو کال و دلته اوس د هجرت 15 یا 16 کال دي نو یې پلا د بیبي عائشه دا بدن خپل دا نری شزه او چاغه نو صورت مین نه نو دا بدن دا شلکه پتلا دا رقم نری او بل عمر رجدي نو چې عمر یې لږ دي دا چې په کجاوي کې وکبه نو د کجاوي خپل سقل دونه وو خو د لرګو څخه جوړې لرګي خو درون دي د دې احساس نه کوي چې دا ستا نسته بل دا چې کجاوه چې دا خو خرو پوښ او خپرګې پر ځړې تل نه اصحاب چې دا نور خلق خپل بستري سره وتړل چې راله فکر یې کاوه چې بي بي عائشه په کجاوه کې ناس د پرګې جابره پورته کړو پروښ او وتړل څنګه بل را واس وغه ته احساس ونوسو دا الته وزن دې د چراله ځای خالي روسته د دې ذهانت خو نبی عليه الصلاه والسلام بول خذو نسبتينكم من هذه الحميره بل دې سر کې څه به تاسو نیمه جنس د کوي ولی خو د دې ذهانت ډیر دی د صدیق لور د پیغمبر کور والا د وشاری ام ډیر برای فکر وکي چې وزن څه غلم په قافله بشي قافله خو پدشت کې ولاړ پدشت کې خو نه د قافله په لونه نه معلومي چې خو هغه د سعودي عرب علاقه اکثر غرنی علاقه د شګي او ډبرې او دغه شیان دي یعنی هوشاری دا د دې ته خو یو وخت معلومات کیږي چې کجاوه خالد چې هر ځای خبر سول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته دغه ځای ته سړی راغیږي نو هوشاری دا د دلته پاتې خبره د لپاره دغه طریقه کې خوشپاد دروسه سرسوب نه دی قافله تلې ده د لپاره خپل د کجاوی پر ځای باندې په خپل چادر او پوړی نه کې چې دی په هغه ځان ونه شتي د لیک شین است ناست ده برای خوشپې هم د کپد اوس کې چې د ځوانان خوب نشته کې خو ما ول دم ځوان ده د نیو ځوان خو بیا بخي وس نه سر کې تاسو ورسی بد دي ګر دلته وکړه رسې کې تل کې رسې وي بد اس دا چې بد اس وي د وخت تیر شو هو صحابی چې مولا صفان بن معطل دی هغه خود قانون مطابق روان دی پر کافیه پر ځای باندې راځي د علاقه ګور هغه چرالی په د سډیر رونا خو هم نه ده ډیره طریقه هم نه ده د لیري دون شی و پیژندل سوچ دلته یو سړی پروت دی چې څوک دی اچران یې یسو د و پیژندل چې د بی بی عائشه ده د نو څنګه و پیژند چې ستر لا نو پر څو په هغه وخت کې د عائشه رضی الله عنها د لې هم دیږي قد قامت نه دی انسان کړو د مرمی سره چې څوک ډیر سره ویني بارا چې هغه دغه څه پټ کې ناسي مې دی پیژني حتی کثیر پر رپتاره پیژني نو د چې د لې ولې د لې چې رانیږي څه د ستې و پیژني چې دا خود مؤمنانو مهر بي بي سي کې عائشه رضی الله تعالی عنها برای دلیل څخه مسلمان ته چغان پیش سي نه چې ار شي چې لښ صد مال لري کډیر لري و ان لله و ان الیه راجعون برای چې تاسو څنګه پیش شته میدان ګرځه خالیتی دلته د رسول الله علیه السلام بي بد زموږ ګرد مور ده او دا د سفرته ده نو برای فزور ان لله و ان الیه راجعون دا چې فزور ویل بي عائشه خو منتظر او اسم دماغ اړوند چې وسې او څوک راځي ادا د سره یو شس خبره یې واورېدل اخبر پوره نه چې څنګه په پیچلې او هغه سپیچلې دا رس پرې نه ست ان دوی خو بیا د نبی علی سلام تربیه سوی او تربیه ښه حاصله کړې و هیڅ ځغ کلام دی وای موږ والله که سره کړی یو خبره یې دی هیڅ چي نه دی سوی او شې نه زیرا واستي و دې ته دلته چوک کی د خپل خو شهر بر را ولا رس پر وښ باندې سپراس ا د دې وښ مهر پر وښ او نه وای علي وښ روان کی سره واس خود برای رونا سوید فرض یک دی مثال بطور لکه زمون رو سیس به ما حول که چه لس بجه کیش یا یه و لس بجه کیش دار تیم دی په قافله پسې دی راورسېدی پر اوښ باندې ښځه سپاره ده ګرد قوم چې ورته وکتله چې دا خو د پیغمبر علیه السلام کور والا ده. په دغه غزوه کې منافقان هم شریکان وو. منافقان چې به دغسې یو جنګ وو چې اسانه جنګ وو، دوی ورسره تله د غنیمت په تمه تله چې به درون جنګ وو. برای بم داسې ډېر کارونه لرم، به هغه م پاتې د دوکان م پاتې بیا به ځان پته کاوه. په دې کې د ټولو منافقانو رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول، دا د مدینې د منافقانو مشر هم وو، ملکي و خانی هم درلوده. په منافقت کې م اول نمبر وو، دی مشر دا هم وو. عدده او دده ډاله یه ګرد بره چې ورته وکتل بره وسي ول خوند واخه وسي ګور سرم په خلاص ول د خپلو ډلې کې وای بره دغه دي موږ ته نصیحتونه کوي چې داسې زنا ده که دا چا وکړل دا به برکه مجرد سل دورې به ویل کېږي که کور والا رجم کېږي به سنګساري ور نو خپله ښځه جن و سنګسار کې نو مرمداره لار سره درلودله ګرد قافله راغلې ده دا مرمداره ده سره شپه تېره کړې ده. نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. دا خبره چې دا وکړل دا رئیس دا نور منافقان پوس د څه سره بدرګه سول. په مؤمنانو کې چې دی مؤمنان هغه داسې یو دوه درې ډلې سول. یوه ډله خو چې وزره د وینو ډک سو، ولې خو د رسول الله علیه السلام ایمان دا خو د نبی علیه السلام کورواله د خپل مور د یو چا په مور چې تهمت ولګول چې سالمې تیسې خپل اندازه ولګول. خو الله پاک وایي چې دا ستاسې منډې چې د نبی علیه السلام کورواله وي د دې زړه خو د وینو ډک سو اریان هک پک پاتې سو چې څه ووایي. ځینې مؤمنان نه دي دا ناپوهان خلک ساده جله خلک چې د اسلام پر ضد هره خبره کېده دی د خلکو په جال کې راسي بس دی ورسره بدرګه کوي کنه کافر نه زوی مړي چې ویژغه مسلمان دی مؤمن دی خو چې د اسلام په خطر خبرې دی د بیا کلي څخه بدرګه کوي. ځینې داسې کسان پیدا شو. دا کسان چې په دې کې یو حسان ابن ثابت رضی الله عنه، دغه حسان بن ثابت رضی الله عنه ډېر ښه شاعر هم وو، د بیخي واقعي صفه مؤمن وو، مګر دا چې ساده لوح وو د خبرو بیخ ته نه متوجه کېدنی دا څوک دی کنک و د خبرې بیخ ته متوجه کېد څوک ساده ای اوبس یې مویر والا عجبه پیښه ده. دا خو د نبی علیه السلام کور والا خو چې ده د صفان بن معتل سره شپه تیره کړې ده. د دې قسمه خطرناک خبر بل په دې کې مستحر رضی الله عنه دا واقعي مؤمن دی خو د سادهګۍ څخه دا خبره ده مر سره بدرګه کړه. دا دوه نارینه چې واقعي مؤمنان یا دا خبرم بدرګه کړه بس په دا خبرو انډوالانو کې سره شروع. بل حمانه بنت جحش د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشینه ده. زینب بنت جحش د رسول الله علیه وسلم کور والا د زموږ سیمه ورده. دغه حمانه د دیغه خور ده، نو دی خو بیا د عائشه سره زیجت هم درلودي خو د خور بنیا ده. دا مؤمنه ده خو مطلب چې د خور بنیا ده باندې ورته جوړه سو دیم دا کیسه شروع کې دی. شزه ته ویل دی شزه ته ویل اچھا په نه به خبره ده. نو ګوره دلته څلور انسانان واقعي مؤمنان دي. دا هم د عبد الله ابن ابي بن سلول په جال کې راغلي منافقان خو دا کار سره نه شرکاوه دي ما ورته وواله. اخر خو دا خبره په پوج کې چیرې مدینې ته راورسېده. ځینې مؤمنان ما ولاغه چې زړه یې د وینو ډک تر خولې هیڅ نه دي ایستل. ځینې مؤمنان دا رقم چې څوک یاد کړي دا خبره دی چې دی برا وای چې وخند ژغ نه کی نه وای نه یا وای. دا بل ډاله بل ډاله چې دا رقم د یو ابو ایوب انصاری بل د کورواله د وته چې دا خبره ورسره اړ یو چې بورتو خو د بل چپ تر وخت جنا سچ درواغ دی والله بلا کرشتیان. الله تعالی د رسول الله علیه السلام پر بدن مچ نه پریږدي وسې پر کورونه غټ دا پریږدي. برل دا د ګرد مؤمنانو مور دا څنګه وای دا خو دا غلطه خبره ده چې برل بیا یو نه ورم. دغه سی واقعي مؤمنانو په داس و چاغه چې دا خبره وارد ول درواغ چې بیا خپل را نه وړي لکه ابو ایوب انصاری او د کورواله. نو دغه په داخل کې خبره ګرځي د مدینې تراله بي بي عائشه په ځان نه خبره چې ما په باره کې خلک سوای کور تراله تقریبا میاشت دلته تیریږي. د دې میاشت په جریان کې نبی علیه الصلاة والسلام درغوښ د خبرې وزي و نه وزي اوري د منافقانو خبرې چې د خپل شزه د وسنو حد پر جاریک د حد آیاتونو خو مخ کې ویلې دي کله چې سپه خبره پوهیږي چې وسنو راځي چې څنګه دي وسنو پلانې کارو کې خدا بل صحابي دا صفان بن معتل ول دی ول نه راځي په کې پر دی ول نه جار کې خدا غدي د کور والا سره داسې وکړه. نعوذ بالله نعوذ بالله. نو پیغمبر هم زهیر دی، ابو بکر هم زهیر دی، د بی بی عائشه مور خپل چې دا هم چې شه زهیره ده. دغه مخلص مؤمنان ټول دغه رقم دی چې داخل پر چمول په غم زنګیش نور نو په مدینه کې بس بل باس نکیل چې ارزه خلک ناسي مجلس دغه مجلس شروع دی. مال دی خبرې میاشت وخت سره تقریبا په دغه میاشت په جریان کې بی بی عائشه په ځان نه پویل چې په مابس دا ډنډ وراته دا بیغه مخبل نه جوړی د غالي په داش پریشان ده چې رسول الله علیه السلام نور دی چې کیږي ورزنه. اخر برای دی اجازه اوخته چې غت بیر زور پر وکي غم زور پر وکي چې کوم چې دای ولې نه راترازي دای ولې پښتنه نه را باندې کی خدا می خاوه دی په ما پات سر وګرځي اغه یې مریضی برال کستا خوشی زبه د پلار کراول حس رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه ورغره ورکړه الله حس د پلار کړه چې ولادم دغه مریضی ته دلته بار دیته د وژو چې و مشتي چې د پلار کور ته رااله چې خبره خدا اباس نبی بعیشه وشکی لاسه وګارس دا وشکی شروع نه دریدل نو دا غبی ویل چې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون یعقوب علیه الصلاه والسلام چې زوی ورکس یوسف علیه الصلاه والسلام بره نو بل ادا په ندر ورو خزرې اور کا زړې لمبه کې ولې یوسف د ځنی ورکو په قران کریم کې راځي چې بره دا ویل شي والله المستعان بس الله دې کوه مکو کې دا لاسه کوه مکو شتل کیج نو دغه شان دغه ذکر بره دې بیا شي پر خلق جاری شو الله المستعان نو دا بی بی عائشه دا غم گالی گالی دا دی بر نبی علی السلام یو راس بشرا حال دا جه دا پلار کرد برای ارتوه لول بی بی عائشه جه ارتوه لا ول تپ ویش استاف برای کچ خلا کما خبر کی بی بی عائشه برای رغ نکا ورد برای ول نوست دا غلیم دا داغ دا پاره چی کتا چی ری پاکوی تا شی نو نخوالا عز و عجل بستافا کی بیان کی حاصله طول مؤمنان تبه برای نازله حاصله بسیار بر بسر و اخلاص کچیر دا کار سوی الا عز و جل توبه و بس قرار وکن بس الا بده توبه قبولک دا وای وای ما فلارت و سیقتا غناس بر ما جواب وکي سوفت و وای اگر جنو کول زو سوفت و په معنا دا غاز ز په معاملات څخه خبر يم چې سوی دي کار کنه وای مور ته ویل بر ما ورته جواب ورلر ورک وی ورته سوفت و بارن و دا مجبور رسول ما بارا ورکول مال چیزه وست در توهم چه دا کار ندی سوی نخسته سی پس رو که پلا خبری زینی ولی دی دون چیم کش میاش بست خبری کش نو تیس بز ما خبر کلو که در توهم چی سوی دی خود رو واق دی نو زما تا وکل پر علا عز و جل زما دا یقینی چالا بز ما پاکی کی بی بی عیشه وی ما دون مقام زن تا ولا که حسیل آوازی تو خوی وشزه در شد سخه چه ستاب باره که با آیاتون نازلی جی بیا با در قیامت پا قرآن که تلاوت کیج ملاین بی پا المنزوی که وای دا با یه دا دا ما دون مقام زن تا چه رو رکاوه سره وشزه در شد سه آن دوغن معقیده پا خواه چه رسول علیه السلام با خوب ووینی پا خوب که بایو چو کرتوه چه در شد پاک ده داغه که در تمام اینو در لو ده یقین می و چونو خود یاینن یا سبا ولی چه تایو خوب ووینی علا بی پا خوب که دروشی دا بای داغه خبره و چه رسول علیه السلام رو آوشد پر پیغمبر علیه السلام چه با وحی راتیه نو ده نبی علیه السلام اکثر وحی داره کمی چه پیغمبر علیه السلام با ده انسانانو سره چه علاقه و ده با قطع سو ده ده سبا اوزار ده علاقه بی نیه لکه ده مثال پا طور موزت استوائم ده یو رادیو خو پیجنی تلویزیون خو پیجنی چه پا یو چینل که ده کمی خبرونی کهی چه ده چینلی ور بدل که برا اغر نکهی ده نبی علیه السلام یو چینل ده اغو چه ده داخل گو سر با پا تماس کسو بل چینلی اغو چه ده پرشتی سر با پا تماس کسو اغا چینل تا چه با واوشتی برا بسولی چون بیسه ده بیسه ده بنو و دماغ بیا کار کوا التا با ده ملک سخ ده اغا وحیل ده کولیزنی نو دا حالت چې په پراتلی نبی علیه السلام با دیست سلو چول بیا هوش شدی او غط غط خونیه با پر دبان جرالی جمعان وای دست دلکه دست پینو زرو دستی مردک یا دستی دانیه مری چه ورتوائی دغس نو دغس غط غط خونیه با پراتلی دا وای دا نبی علیه السلام چرا واوشتی از ما مورو پلار چو اوغو پر توپ دست پر آوار که برای بنا پر که یه گره وو چه رسول علیه السلام را پورتسو اغا خونیه دا زانه چه وچه ولی برای رعیشی مبارک تسه الله تعالی دا آیاتونه نازل کړه دا خدای سي ورس در اوغش پر وشته مګول چې په دې اول لس آیاتو کې چې دي دا اول لس آیات چې دي دا خاص بره اته بي بي عائشه رضي الله عنها هیڅ په دې شې شي نست و اذا چې نازل اسور از مامور ما مور پلانت ور ولا اسمانه د نبی عليه السلام لا اسور مسکی وي احترام او ما ولا الله کبي چې احسان و منه د خپل رب احسان منم خدای زه پیژندل چه زب پا اگر شده مزماد عمر رو سرکر کردیم پا ما که غلطی نو نو سیس پزین که بدا خبرت سنگ رات مال ده یه ورق حمد وایم نو دوغا نکا در قصه وچ ده بی بی عیشه برا ات حاصل سو داغ یو سا آیات چه وسما هو ویل تر شلم آیات پوری چه زیه تر شلم پوری چه ده لس آیات سه ده خاص با برا ات که ده بی بی عیشه وس په دغه باره کې چې دی په دا شیعو کې یو ډله د غالي شیعه ګان ورته وایي ډېر متجاوز هغه د بی بی عائشه په باره کې د دغه تائید کوي دغه حدیث الابک چې دی دین دغسې وایي چې معنا بی عائشه خدا را کم کار کړی نعوذ بالله هر څوک چې دا عقیده لري که شیعه دي که بل دي که بل دي چې د نبي علیه الصلاة وسلام د کور په باره کې دغسې عقیده لري مطلق کافر دی ولې د قرآن د آیاتو څه منکر دي قرآن خو قطعي الثبوت دی قطعي الدلالات دی دا د شک وتلې خبرې دي نو هغه کافر دی کدای سي ما په خبره پوهېږي دا باره فرق نه لري دا باره که په دغه که په سنیانو کې یو څوک بد عقیده پیدا سي باره دغه فکر کوي هم کافر کېږي که په شیعو کې دي که ګرده دي که لږ دي هر څوک چې دي په دغه باره کې وژغوه که عقیده د هغه وه لکه دغه عبدالله ابن ابی بن سلول چې مشوره کړې ده د دی باره په کافر دي ولې دا د قرآن قطعي آیاتونه دي نو اوس تاسې په دې باره کې چې دي ما ویل تاسې د صفان بن معطل نوم واورېدی چې د هغه صحابي دي چې د شاک شي راځي او دا عبد الله ابن ابی بن سلول چې رئیس المنافقین دی د دې نوم واورېدی چې اول دا درواغ د جوړ کړل نشر دور لره ورکی په مؤمنانو کې چې دی حسان ابن ثابت مستح حمانه بنت جحش د پیغمبر خوشنه ده دا درې واقعي مؤمنان چې دا کار ورسره چې کی ورسره بدرګه کی ورسره نشر کی دا مجرم سو ورسته نو خبره دا پیش سو چې دا آیاتونه نازل سو نبی علی السلام دا ابو بکر صدیق د کور راووتی راغلی مسجد ته منبر ته وخت دا آیاتونه تلاوت کړه بر ګوري الله دا آیاتونه نازل کړي زما د کور زما د بیبي دیږي بر په قرآن کې راځي چې مالته نه نه پوری د آیاتونه دلته پراکټی دي بهره ول کوم مؤمنانو چې دا کار کړی دی را پیښه کې راي وړي حساج ابن ثابت چې راوسی د حاج قذافي پر جاري کې اکا درې د پیغمبر پر صحابي تطبیق حاج قذافي کوم مرابله او رازوه دلته دغه دي تطبیق پر حسان ابن ثابت پسې وس پر مستحبانه دای اکا درې پسې کاش کې حمانه بنت جحش شزوه په مؤمنانو کې پر دې غشيزي باندې دا حد جاري شو عبد الله ابن ابي بن سلول چې رئيس المنافقين دي چې امي اختراع د دې درواغ وکړ امي نشر وکړي پر هغه دوا واره دا حد جاري کې اتیا درې یو پلا وو اتیا درې بیا وو چې تا دوه نغټه ګنا وکړل یا پلا چې د ځانه دا دروغ جوړ کړ در سره بل پلا چې دا دروغ نشر کړ نو پر دې باندې دوا واره دا حد جاري کړ سوې دي نو دغه آیاتو کې چې دي فقط وس د واقعیت اشاره د ترجمې ته وس متوجه شه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين بشك هغه خلق جاءو چې دوی را تک کړی دی بل افق په دغه غټو درواغ سره ما ول افق غټو درواغ تل کې یو درواغ دی کیزه چې ډیر غټی بارای نو افق بولی بارای نو بیا کیزه نه بولی نو ان الذين بشك هغه خلق جاءو چې دوی را تک کړی دی بل افق په دغه غټو درواغ سره علاوه عصبه دا یو ډاله د منکم لفسق ای مسلمانانه ورو عصبه ذکر کدايه وډاله دي منکم لتاش څخه اي مسلمانانو کته ونه عبد الله بن ابي چې دا خونو مسلمان حسان بن ثابت به مسلمان مستحب مسلمان حمانه بن جح مسلمان عبد الله بن ابي خو پزړي کې کافر دي نو دا څنګه منکم وای چې لتاش څخه په ظاهر خودم دعوه د اسلام کول نو د اسلام د قران دغه آیت پر دا ظاهر وای نو عبد الله بن ابي خو په مسلمانانو کې کنه وي غزا ته څنګه تلی خدای خو ظاهر ځان مسلمان ښکار کی نو په دغه ګرد په من کوم یاد کړ نو دا څلور نه پاره جا عبد الله ابن ابي درې دغه مسلمانان علاوه دا یو عدالت من کوم لته سخه خصوصي ملګری جا اندوالان مو دي اگر چې دا جن صادقانه اندوالان دي دا بل کاذب اندوال دي نو الله پاک لا تحسبوه لا تحسبوا تسګمان مکو هو پر دغه اف باندې پر دغه درواغ چې پر تسې وټړل پر دې ګومان مکوې شر چې دا چې شر وي بدی ویل کوم سیس ته پاره پدې کې بدې نسته ظاهر رنګ ته د بدی دی غټ تورې در باندې وټړې غټ تهمت اتهام در باندې ولګا مګر خود دې پیدې ډیر دی لکه یو پیدا دغه د ما ولس آیات د نبی علی السلام د کور الله تبارک الی یوم القیامه موجود دي د نبی علی السلام کورنۍ د ابد لپاره چې دا غي چې شکر پاک منزه مبارک اشکارا کړ نو علاوه دا خو تاسو پیدې پکې چې په ظاهر کې شر لا تحسبوا تسجمان مكو يهو پر دا چا دا د هوزم بر ملاقاري افک تراجي دي پر دغه افک درواغ شر چې دا جي بد ویل کوم تسلر نو چی شری بل دا سه د هو دغه افک خیرون دا خیر وګټور دی لکم سیسته پاره دا سیسته پاره ګټور دی پیدا دغه د شما دخت ور شما ولس آیات در قیامت پورې پراته دي د واقعي حقیقت پک شي سرګم دي نو دا خو ډیره ګټه ده د مؤمنانو د پاره پس یا الله فرمایي لكل امرئ لكل امرئ هر شخص لره هر یو ولره منهم دغه دغه عصبه دا د منهم زمر و دغه عصبه و دغه تراجس ار یو ولره د دوی مکتسبه ما هغه څه کی اکتسبه چې د یکی سب کړ دی من الاسم د ګناه څخه ار یو ولر ما هغه څه دي چې د ګناه څخه کسب کړی نو دلته درجمه د مخه د جزاء مضاف بر غواړي تقدیر ار یو ولر دی جزاء ما د هغه شی د اکتسب چې د کسب کړی دی من الاسم دا خو بیان د جما د پارس چې کوم ګناه د څونه کسب کړی ار یو ته دغه مطابق جزاء ورکول کیږي عبد الله ابن ابي بن سلول ډیر ګناه کسب کړی د امي مخترع دی امي افشا دغه دی ناشر دی نشر کوون کی دی د ته به دغه مطابق سزا ورکول سي د مثال په تور د نور د مؤمنان چې یو ته به د خپل عمل مطابق وي او غوم دا خبره نشر کړی دا ورکول سي اغه نور مؤمنان چې نه رد کاوه نه تسلیم کاوه دغه سی به وخندل هغه ته به د خپل عمل سزا ورنره ورکول سي اغه مؤمن لکه ابو ايوب انصاري هغه چې به رد وکړي شول فوالا کدا خبره رښتیا هغه ته به د خپل عمل هغه بدله ورنره ورکول سي نو هر چا ته خپل عمل مطابق دا دي ټوټه په آیات کې راوړي چې ګرځي تر لاندې کړل بلکه نشر کړی دي کې نه دي کړی کې خندل دي کې تصدیق کړی دي کې نه دي کړی لکل امرئ هر سره لري من هم دي ما هغه سی دي یعنی معنا جزاء د هغه عمل دي کسب چې دی کسب کړی من الاسم د ګناه څخه اگر د ابو ایوب انصاری عمل چې دی هغه خپل عمل په دور کوي چې هغه ګناه نه ده نو چا په هغه د نور د ګناه قسمونه چې دي درجه پیدا کړل ډیر ګناه ولر ګناه فشال او ولذي او هغه سړی به ار یو وخت چې ګناه کسب کړي د خپل سزا به ویني مګر دا سرغنه یې څنګه دی ولذي هغه تولا چې تولا یې وکړه کی بره د هغه غټ افک غټ اپ سمانه معنا چې امي اختراع وکړل امي چې شي وکړي مې نشر وکړي هغه چې تولای کړی د سرپرستی وکړه کې بره هو د غټ من هم د دغه ډلې څخه له عذاب عظیم له دلر عذاب عذاب دی عظیم ری په دنیا کې مغټ عذاب مور چې دوه واره پیغمبر علی سلام حد پر جاری کی په اخرت کې مغټ عذاب دی د عذاب در ټول دروند وینو فشال فرمای لولا ولنا اذ اغه وقت سمعتمو شتسي واوردي هو دغه افك دغه درواغ زونه ګمانه نکاو المؤمنون مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شوز بانفسهم پر خپل ځانو خیر نه خیر ملاقاری په دغه آیاتو کې در شپږشته آیت چې 15 واره لولا راځي یو لولا دغه د اول درې چې دی د تحزیز لولا دی تحزیز سمانه چې څوک پر یو کار باعث کوي نو دغه لولا په حقیقت کې پر دا ځوان نه داخل دی دا اذ سمعتموه دا زفت مزه په دما بینس کې اچول دي زه به در دا اذ سمعتموه ګام واړم دا لولا چې کوم چا داخلي پر هغه به داخل کوم را په ترجمه پیږي د سی به لولا ولنا زوان غمان نکاو المؤمنون مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شوز بانفسهم پر خپل ځانو خیر اند خیر څه وخت اغه وخت سمعتو چې دی واوري دی سمعتو مو چې دی واوري دی هو دغه دروغ چې دغه دروغ مو واوري دی ولی مؤمنان ناری نه وو او مؤمنات شوز پر خپل ځان د خیر غمان نکاو علاوه دغه ګلزه داخل وسکم ولی مؤمن شته مؤمن وي تا ته چا خبر ورک چې د نبی عليه السلام کوروالا داسې کړی تا ولی داسې وکړ چې د نبی عليه السلام کوروالا خو ما مرد ما پر مور باندې تهمت لګه چپ چې بیا روانه کې علاوه تیس بار خندله په خندا کې دا خبره تر نه چیرې وای کې دا هیڅ په خبره تیس وس پویږي نو دا غل اولاد وس پویږي د تحزیز دی علاوه مومنت وایي چې دا رقم نه کوي دا خبره جوار د خطاب ورته وایي چې دا دروغ دي چې لکه چا چې دا کردار ادا کوي ابو ایوب انصاری چې ادا کوي نو لولا په اصل کې پر چا داخل دی پر ځوان نه باندې داخل دی دا اذ سمعتموه دا مازه زرت په مقدم کړی دی لولا ولی په کوم وخت کې اذا وخت سمعتمو چې تسي واوریدل هو دغه خبره د درواغ چې دا مو واورید ولې ځوانه ګمان نکاو المؤمنون مؤمنان خو دې په دا ګمان کړی وای والمؤمنات مؤمنات شذ مؤمنون مذکر دي تر جاه حساب می ثابت مستحلاجس ولا چې دې ولې دا ګمان نکاو مؤمنات د مؤمن شذ د پاره د حمانه بن نجح تر لاندس ولې دا ګمان دي نکاو به انفسین پر خپل ځانو کته ور پر دې خو ته مت نو لګور سوي خو د نبی عليه السلام پر کور والا لګور سوي دا ابو بکر پر لور لګور سوي دي نو دا یو مؤمن خو د بل مؤمن لک خپل ځان دا رقم دی نو په دغه خپل ځان معنا په خپل ورور په خپل خور دی ولی دا ګمان نکاو د چش خیر انده خیر وقالو دی به ویل چې هاذا دغه خبره چې خلک کوي افکن مبین دا ښکاره دروغ دی خو دغه څه به دی ویل لکه چاچ ویل لکه ابا یوبان ساری چوي ولی مؤمنانو دا کار نکاو ګوره دا د ګیلې په شکل راوي مؤمن ولی دا نکاو ته د منافقانو خبره به رد کړی وای چې دا ښکاره دروغ دی چې په زبانه مخه ونه وای پسې بل لولا ولنا جاءو دی راتګ ونه کوي علیه پر دغه دروغ به اربعه شهدا په څلور شهیدان خو بل ورځ په داس کې تیر وسور چې کچا پر چا تهمت لګاو څلور شهیدان ورته کیږي الله شه د شهیدان درلوده نختم مؤمن وی پر قران دی ایمان او آیات تر معلومه چې څوک چې چاته د زنا نسبت کوي څلور شهیدان ضروري دي الله تعالی کدارې صاحب په تاور تکاو چې د څلور شهیدان نه لري نو څنګه لري خبره څنګه ومنه کداس په مزمو فوس دا مؤمنانو ته وایي چې دیره تاګول نه او کې څلور شهیدان نه لري چې خبره بدرګه کوي لولا ولن جاء دیره تاګ نکاو عليه پر دغه درواغو به اربعه شهدا فسلور شهیدان څلور شهیدان دیره واستل خو نه درلودل فاذ لم ياتوا نو فاذ حق وقت لم ياتوا چې دیره تاګ و نه کې به شهدا په شهیدان سره فاولایک نو دغه خلق چې عند الله په نزد الله هم دی الکاذبون در وخت جنان ګوره دا لولا بیا تحلیل یس ولې وایي څلور شهیدان نه راوسته نو چې نه راوسته را وایي دی کاذب دی دروغجن دی بلکه حسان ابن ثابت ته امه درواغ ویلي په دې مسله کې که مستحفي امه درواغ ویلي که حمانه بنت جحت امه درواغ ویلي کده کته دا نو څنګه خبرې کوي بابا او حج قذب پر جاري شو نو درواغ ویلي وکنه ویل خو الله وایي دی کاذبان ځما په نس حج قذب پر دی جاري شو بل لولا راري بیا الله وایي ولولا فضل الله علیکم ولولا دوی فضل الله دغه نو هغه لولای امتناعیه دي دا نو بیا هغه تحزیزیه نه دي شمال هغه درې امتناعیه دي دا اول دوه چې دغه نو هغه تحزیزیه و ولولا کنه وی فضل الله فضل د اعلی علیکم پر تش اعلی او مؤمنان ته وی کز ما فضل نه ورحمته رحمت اعلی په دنیا په دې دنیا کې چې په دې دنیا کې راوي ما فضل درته درکې څه معنی رحمت مې در باندې وکي ټیم مې در لاره درکې چې ګونج سر به اخلاص بسته میاشت کې رسول ګوره دوه نه فضل اعلی پر وکي ورحمت والاخره او فاخرت کد اخرت د دنیا رحمت نو په اخرت کې دا دی چې الله تعالی چې پر دې حد جاری کې منا دي چې عاف او کړه د توبې قبل اول چې لمسکم لمسر سیدلی به کوم وتست فيما فاغه خبره کې افغتم چې تش پاغه کې رسیدګي وکړه په پاغه فوق دو یو خبر ته دا دی چې سړی ورس منګول په ډکه کې بالا پس مونږ کې ځنیش کې نه پاغه پس مشغول سي ځان چې اړ باندې نو الله وايي لمسر سیدلی به کوم وتست فيما فاغه خبره کې افغتم چې تش مشغول اس پاس په پاغه کې پکې کې ډوب سواس نو تست بچا مسکل وي څوک به در رسیدلی عذاب عظیم لوی عذاب در رسیدلی خدا دې چې په دنیا کې ما رحمت تر باندې وکي چې د ازسیم عذاب درنه کې مال ډیر وخت می در لره درک اگر چې حد خو بیا جاری شي دا او په اخرت کې رحمت الله پر وکي چې هغه د اخرت د دوزخ څخه الله تعالی دی یا کړ کدا د دنیا او د اخرت رحمت نه وي تست به عذاب عظیم پر دې دنیا رسیدل وي الله تعالی به غټ عذاب در کړی وي معنی یو اپات به در باندې سید کړی د لمسکم فاعل او عذاب عظیم دی ملاقات کدا الله فضل په دنیا او اخرت کې نه وي لمس رسیدل به کوم تست فيما فاغه خبره کې افقتم چې تسي واقع وس مشغول اس پاس کې فاغه خبره کې تست به رسیدل وي عذاب عظیم لوی عذاب نو د دغه آیاتو په خبره تیس وسپوس واس از سمعتموه ظن المؤمنون په اوغه مؤمنانو چې حسان بن ثابت مستحضر لري نه داخل شو د والمؤمنات تور شوخ عام دي خو هغه حمانه بنت جح په شي داخله سو نو دغه خبر ملا ناری وکړه د بیا بیا عائشه د درواغ قصدي مشهور کړه کني نور مؤمنان هم دغه رقم چې د قصه به یاد وس شرکت به نه پکشي کاوه شبیه په بریتو کې و مسلو به خندل نو بس د خدای فیش دغه علاوه دغه دی ولنه ول جداد درواغ ته څنګه مؤمن یې چې د پیغمبر پر کور باندې تهمت لګول کیږي څه خان سر شوره ده نو پیش کی ده نو پیش کی خوراجه که علاوه خدا غسی وای په مزمن تیس کې دایس کوی په هغه ګل باندې علاوه ته ته قانون او معلوم دی د څلور شهیدان نه لري ته پر خبره خان ده دا کښنی خبره چې پیغمبر په اهل بیت کې دا خبره کول کیږي نو هغه احسان یا دغه دی چې ما دغه آیاتونه یو څلور پسې راځي لاس آیات تر شلمه پورې چې دا خاص دی بیا عائشه سره اړه لري د دې لپاره اڅ پک شي کې دی او کې څوک مال وس ام پر هغه سره بیره په دا اوس خلو کې دا عقیده لري دغه قصې چې معنا دا دغه سپیر شو و سوچ کا پر دې د ایمان څخه پک شي کې وځي نو الله عز وجل د اهل بیت مبارکان نه وایي د بیا عائشه په باره کې د پیغمبر د ټول بیا په باره کې مشته صفاعه کې درایي مشتج علی تعالی هغه احترام را نصیب کله کده خپل مور د چړی کی خو امهات المؤمنین ورته ویل سی الله دې مخاتمه پر ایمان الله دې نفاق وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.